เมื่อปีพ.ศ. 2527ที่บ้านสะไม้แดงอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทครับในบัวนามสกุลโคกกระเทียมเป็นทหารพรานไปประจำอยู่ทางภาคอีสานแล้วก็ด้วยกามาเทพแผลงสอนก็ได้พบรักกับสาวสวยผู้หนึ่งชื่อสมบุญเป็นคนอีสานทั้งสองได้เสียอยู่กินกันด้วยกันประมาณ2เดือนในบัวก็ลาออกจากทหารพรานพาภรรยากลับมาอยู่บ้านเกิดของตนที่อำเภอสันบุรีโดยยึดอาชีพทำไร่ทำสวนแล้วก็ทำนาในบัวเป็นคนขี้หึงมากก็ยังว่าละภรรยาแกสวยแล้วก็ขาวที่สุดในหมู่บ้านนี่นะยามรักนี่น้ำต้มผักขมก็ชมว่าหวานครั้นพอนานน้ำผึ้งหวานก็พานว่าขมคำพังเพยนี้ช่างเป็นจริงเหลือเกินเพราะพอภรรยาในบัวตั้งครรภ์ได้เพียง4เดือนเท่านั้นในบัวก็เริ่มสำแดงเดชด้วยการเที่ยวผู้หญิงดื่มเหล้าเมาไม้แต่ภรรยาก็อดทนมาตลอดเพราะความรักที่มีต่อสามีจนกระทั่ง2เดือนผ่านไปในคืนวันหนึ่งภรรยาในบัวได้ออกไปคุยกับเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างจากกันก็ประมาณสัก30เมตรตามบ้านนอกในบ้านจะไม่อยู่ติดกันเป๊ะหรอกพอตกประมาณ3ทุ่มกว่าได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ดังกระหึ่มภรรยาในบัวก็รู้ทันทีว่าสามีเขาหล่อนกลับมาแล้วกว่าภรรยาในบัวจะเดินมาถึงบ้านในบัวก็ถึงบ้านก่อนกำลังโมโหเพราะกลับบ้านแล้วไม่เจอภรรยาประกอบกับแกอยู่ในอาการมึนเมาก็เกิดการทะเลาะกันในบัวหาว่าภรรยาของตัวไปมีชู้เถียงไปเถียงมาในบัวก็บันดาลโทสะสุดขีดคว้ามีดเหน็บกระหน่ำภรรยาของตนจนกระทั่งสิ้นใจตายเมื่ออารมณ์บ้าบินมอดไหม้ไปความหวาดกลัวที่ตัวทำผิดก็บังเกิดขึ้นแทนที่ในบัวก็รีบเอากระสอบข้าวมาแล้วก็เอาศพภรรยาของตนใส่กระสอบแบกไปใส่เรือโปงเรือโปงนี่ทำด้วยต้นตาลพายข้ามคลองไปยังไร่ของตนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเอากระสอบที่ใส่ศพโยนลงไปในบ่อซึ่งบ่อนี้ไม่ใช่บ่อปูนเป็นบ่อดินตามบ้านนอกทั่วไปเท่านั้นพอโยนเสร็จแกก็เอาใบตาลมาปิดบ่อไว้พอรุ่งเช้าในบัวก็ไปจ้างรถไถนามาไถที่ทั้งหมดทั้งไร่ใครถามแกก็บอกว่าจะทำสวนส้มชาวบ้านที่มาไถที่ให้เมื่อไม่เห็นหน้าภรรยาในบัวก็ถามก็ได้รับคำตอบว่าสมบุญนะกลับบ้านที่อีสานนนอยู่มาวันหนึ่งในใบซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับไร่ของในบัวตรงที่เอาศพไปทิ้งได้ข้ามมาบ้านป้ามาก็บ้านที่ภรรยาในบัวไปคุยด้วยในวันเกิดเหตุนั่นแหละป้ามาป้ามาเมื่อคืนก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตามันคล้ายๆเมียไอ้บัวเลยเนื้อตัวของมันมีแต่เลือดเต็มไปหมดเสร็จแล้วนายใบก็หยุดคิดนิดนึงแล้วก็พูดต่อป้ามาแล้วผู้หญิงคนนี้มันร้องไห้แล้วก็ขอความช่วยเหลือด้วยนะมันบอกมันถูกฝังอยู่ที่ไร่ไอ้บัวแน่ป้ามาฟังแล้วก็พูดว่าไม่มีอะไรหรอกไอ้ใบเอ้ยป้าก็พูดไปอย่างนั้นนะแต่ในใจป้ามาก็นึกสังหรณ์ใจเพราะว่าเมื่อคืนแกก็ฝันเหมือนกันในใบเช่นเดียวกันรุ่งอีกวันลุงคิดก็มาเล่าความฝันซึ่งตรงกันให้ฟังอีกทั้งหมดก็นั่งปรึกษากันแล้วก็ลงความเห็นว่าจะขุดค้นหาข้อเท็จจริงให้ได้เพราะในบัวก็หายเงียบไปเลยทั้งหมดก็พากันไปที่ไร่ของในบัวเดินหาจนทั่วไร่ทันใดนั้นก็มีกลิ่นเหม็นเน่ามาจากทางริมรั้วทั้งหมดก็เลยพากันเดินไปที่ริมรั้วก็ปรากฏว่าจุดที่ได้กลิ่นนั้นก็คือบ่อน้ำที่รถไถกลบไปแล้วเพื่อให้หายแคลงใจทุกคนก็ลงความเห็นว่าต้องขุดตรงจุดนี้ครั้นขุดลงไปประมาณ5เมตรก็พบซากศพอยู่ในกระสอบส่งกลิ่นเหม็นน่าขยะแขยงยิ่งนักชาวบ้านคนหนึ่งก็ไปแจ้งตำรวจให้มาชันสูตรพลิกศพหลังจากการสันนิษฐานของตำรวจว่าศพถูกฆาตกรรมจากของมีคมจากสภาพเสื้อผ้าที่สวมใส่ของศพบ่งบอกแน่ชัดว่าคือภรรยาในบัวนั่นเองจากการสอบปากคำและหลักฐานบางอย่างฆาตกรรายนี้ก็คือสามีของผู้ตายอย่างแน่นอนส่วนในบัวนั้นหายไปกบดานปกปิดหนีความชั่วของตัวเองไปอยู่ไหนนี่ไม่มีใครรู้ได้จนกระทั่งเมื่อปี2530ในบัวได้กลับมาแต่เขากลับมาในสภาพของคนติดยาเสพติดและไม่ทันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาควบคุมตัวในบัวก็เกิดบ้าคลั่งแล้วก็กลายเป็นคนเสียสติไปในที่สุดและในวันที่แกมาถึงนั่นเองคงจะอยากยาเต็มที่จนตาลายตกบันไดลงมาตายคาที่ท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนัก